syrenka kryje pod maską specjalistyczny wehikuł czasu. To fragment pierwszej polskiej płyty Puszki i Pendrive'a. Nie ukazała się w wersji prawdziwej płytowej, ja przynajmniej takiej nie widziałem, a dostałem puszkę, w której po otwarciu był pendrive i tam Opera Nowochódzka, czyli płyta zespołu WHE. Parę lat temu ukazał się ten krążek, raz na jakiś czas do niego wracamy, bo uważam, że to jedna z ciekawszych polskich płyt ostatnich kilkunastu lat. Po nagraniu Instytut, w którym gościnnie wystąpił Olaf Deliglasow, będzie jeszcze piosenka zupełnie spokojna i taka troszkę obok tej Opery Nowochódzkiej, bo z repertuaru Perfektu Nie patrz jak ja tańczę. I to będzie gościnnie Grzegorz Markowski. Nie patrz jak ja tańczę, winą z siarą zgubić się. Nie ma pomarańczy, ta prywatka to nie sen. Nie patrz jak ja tańczę, nie tu się do snu. Bardzo fajny człowiek, ten co z tobą przyszedł tu. Chciałaś to odeszłaś, ci panowie śmiali się. Teraz mam gdzie mieszkać, bez ulotek pusto tu jest. Naprawdę fajny facet patrzy na mnie wciąż. Patrzy, nie potrafię, choćby słuchał całą noc. Są za małe dla służby, są już za nim, są tuż, tuż, strach i teraz. Nie patrz jak ja tańczę, ta prywatka to nie sen. Same smutne twarze, gdy tak dobrze bawię się. Nie patrz jak ja tańczę, oto pomarańcze, takie kochasz, proszę jedz. Patrz jak ja tańczę, zespół WHE i gościnnie Grzegorz Markowski. A skoro byliśmy w Operze Nowochódzkiej, to w tej chwili postindustrialne dźwięki jeszcze przez moment. Będzie apteka. Yeah. benzyna. Miasto, masa, maszyna. Miasto, masa, maszyna z płyty Od pacyfizmu do ludobójstwa zespół Apteka. Bardzo mroczne i mocne nagranie, podobnie jak zresztą cała płyta Apteki. Chyba jedna z moich ulubionych tego zespołu. A skoro jesteśmy przy wspomnieniach, teraz troszkę zmienimy nastrój. Zespół Formacja Nieżywych Schabów i chyba najabstrakcyjniejszy utwór w ich karierze. Pamiętam, że ten utwór polubiłem od pierwszego usłyszenia, a to było na festiwalu w Jarocinie. Formacja Nieżywych Schabów ze swojej pierwszej płyty Wiązanka Melodii Młodzieżowych. A teraz jeszcze jedno wspomnienie sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Zespół tym razem nie z Częstochowy, a ze Szczecina, Bank. Thank you. płyty Ciągle ktoś mówi coś, zespół Bank. To był rok 1982. A 8 lat później ukazała się płyta grupy Klosterkeller Purple. Purple, zespół Klosterkeller ze swojej pierwszej płyty. Album produkował Igor Czerniawski. Pamiętam, jak Kania Ortodoks mówiła, że tak nie do końca jest zadowolona z tego, co zrobił Igor, bo spodziewała się innych dźwięków, ale chyba po latach zmieniła zdanie i przyzwyczaiła się do tego brzmienia z pierwszej płyty. Chociaż, jak wiadomo, najchętniej robiłaby wszystko absolutnie sama, bo to Ania Ortodoks Show tak naprawdę, a nie Klosterkeller do końca. Ona jest tam najważniejsza od samego początku. Jeszcze jedno nagranie. Jesteś wciąż nieuchwytny. Nie wiem, co zrobić, mam tak ciebie dość. zespół Kloster Keller. Fajna była ta pierwsza płyta. Po latach chyba bardzo przyjemnie się jej słucha, chociaż Ania Ortodoks w ogóle już inaczej w tej chwili śpiewa. Wzięła parę lekcji śpiewu w międzyczasie tak zwanym, no i ma teraz już dużo swobodniejsze to śpiewanie. Zresztą to fachowcy twierdzą, że słychać zresztą również, ale ja tam Ankę lubiłem nawet przed tymi kilkoma lekcjami. Po co były jej te lekcje? Wspomnień ciąg dalszy. Grupa Photones. Photones i płyta When I Die, krążek rozpoczyna utwór What Come First, który był przed momentem. Zresztą ta piosenka ma również wersję polskojęzyczną, to co pierwsze. Może jeszcze jedno nagranie z tej płyty, Again, Again. Zdecydowanie zasługują na miano supergrupy. Tomasz Lipiński, Marcin Ciempiel i Jarosław Szlagowski. To była grupa The Photonets, a teraz będzie jeszcze starsza formacja RSC. Thank you. zniknąłeś nagle. Został niemądry żal, niedobry widok czterech ścian, na lustrze napis czarną kreską. Na długie pożegnania życie nam nie pozwala, na długie pożegnania czas gra. Na długie pożegnania życie nam nie pozwala, na długie pożegnania czas gra. Nagrania grupa RSC. To była Nocna Polska. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec Klaus Mittwoch. Na twojej głowie komfort. za mojej głowy strach. Się łudzić.